سورة آل عمران درس نمبر سليريش دارنګي زمون ملګري چې کوم د واتس اپ په ذریعه سره درس اوري کاغه ارسوک دي هغه ته هم د خبره اطلاع چې زمون مخ کې یو ورځ چټي و پاپتا کې او اوس په دوه ورځې چټي د نن نه پس راتلونکي هفته کې لگا زیارت او جمعه پر از زمونږ درس نه او پینځر ازي با هفته کې زمونږ درس چې تاسو هم ټول خبر شئ اعوذ بالله من الشیطان الرجیم ان الذين يشترون بعهد الله وايمانهم ثمنا قليلا اولئك لا خلاق لهم في الاخره اولئك لا خلاق لهم في الاخره ولا يكلمهم الله ولا يكلمهم الله ولا ينظر اليهم يوم القيامه ولا يزكيهم ولهم عذاب اليم ان الذين يكننا كسان يشترون تيغي اخلي غركي بعهد الله باحكام الله تعالى باندي وايمانهم او بقسم نخبل باندي ثمنن قليلا قيمت لك جدا دنيا طول ولني اولئك دغ كسان چدي لا خلاق لهم في الاخره نبوي دي لريسي نبوي عيسى دي لرا اخرت كي ولا يكلمهم الله او نب خبريو كي دي سر الله تعالى ولا ينظر اليهم او نبو غوري دي تا الله تعالى فو نظر در رحمت يوم القيامه پروز د قیامت ماندي ولا يزكيهم او نبا پاکی دی لرا ولهم عذاب الیم او دی دو پارا عذاب دی دردناک مخ کی آیات کی اوپر مائلی شو کچری دی اهل کتابونا باز خلق دا سدی که دی دنیا دا امانت داری پا شکل وانده تاو تا دی یو دینار امانت داری پا حواله کرا او پا سر امیشه دا پارا نیولار نو دې دومره په دنیا مئین دی چې دا غي دینار د امانت خیال نه ساتي نو د داس انسان نه د دین څخه توقع ساتل شي نو چې څنګه التا د مال او د دولت ته خیانت کول او ذکر وشو خیانت په اموال د ناس کې دا تمه پليتی ده نو چې څنګه التا د خیانت په مال کې ذکر وشو نو دلته اوس په دې آیاتي کریمه کې دا غي خیانت دا ذکر کوي چې کوم وعده د الله سره کړی دي کوم الله تبارک وتعالى په احکام مقرر کړی دي او دا رنګ الله تبارک وتعالى د دین کوم قسمونه اغستی دي د پیغمبر په ذریعه باندې نو دا غي اوم خیال نه ساتي نو د دې وجې نه دلته د دې مخکې د دې د مال او د دولت د خیانت ذکر وشو دلته د دې د الله د احکام او د رنګ د الله تبارک وتعالى د پیغمبرانو په ذریعه چې دې کوم وعده او قسمونه کړیو دا غي د ماتولو ذکر کیږي څنګه چې الته حب الدنيا د دنیا د محبت ساتلو نه دی پردې امانت کې خیانت کو دلته د دنیا د محبت توجنا د الله په احکامو کې او په د خپل قسمونو او د وادو د پابندۍ د دنیا د مینې د وجنه خیال نه ساتي اوس د دې په خپل موجوده زمنګا چې کومه موجوده معاشره ده زمنګ په دې معاشري کې قتل پکار دي چې آیا کم خلق د الله تبارک وتعالى د احکامو او د خپل وادو چې مونږه په دې کلمه کې چ اشهد ان لا اله الا الله یا الله ستا په توحید کې بز بالکل تاسو سره نه شریکو محمد رسول الله واشهد ان محمد رسول الله دا اقرار صرف د دې جب د دې غوخي پورې تعلق نه ساتي دا اقرار ستا په زړه او د زړه نه بچ کم نه ستا په اندامونو ښکارا کوي البته اقرار کوونکی ګرځي کچري دغه اقرار چې موږ د الله تبارک وتعالى سره کړی دی آیا نن سبا زمنګ په معاشره کې منګ داغي خیال ساتو لکه څنګه چې يهودو خیال نو ساتلې؟ دا الله سره وعده ده زمنګ چې منګ به تاسو سره شریکو نه سوکو. نور ګناونه خو سوال نه پیدا کیږي چې انسان نه کوي. الله تبارک وتعالى ټول ګناونه معاف کون کړي، خود شرک ګنا چې کم دی الله تبارک وتعالى، او دویم بدعت، دا دوه سیزونه دومره خطرناک دي چې نه خو الله تبارک وتعالى د دې معافي کوي او نه د نبی علیه السلام د طرف نه د دې معافي کیدی شي، ځکه چې د قیامت پرز په حوض کوثر باندې نبی علیه السلام ولاړی او کوم خلکو چې بدعت کړي او پرشتي اغیره واپس کوي د نبی علیه السلام د اوبو سکلو نه چې هغه ځای کې نبی علیه السلام به خپل امتیانو لا په هغه حوض کوثر نه وبس کې لیکيږي چې وی بیا به سړی چرته تګی نشي د قیامت پرز باندې. دا غینه به پرشتي پس کوي را واپس کوي به نبی علیه السلام به آواز وکړي چې تاسو ولې دی واپس کوي؟ پرشتي به وایي انک لا تدری ما احدث بعدک، او پیغمبره صلی الله علیه وسلم تا ته پته نشته ستانه پس دی په دین کې نوی نوی کارونه کړی. نبی علیه السلام به وایي سحکن سحکن، تبادی شي زما شریعت کې نوی کارونه راو باسن. نو د دې وجنه دا دوه سيزونه ډېر د خطرې دي. نو مونږ وعده کړی دا الله سره چې تاسو به شرک نه کوو او د نبی علی السلام طریقې باندې به بل چا طریقه نه غوړه کوو. نن وګوره خپل معاشره کې دا غټ غټ ګمبتان، دا غټ غټ چې کم دی درگاونه، دا د سنگي مرمرو د آبادای، دا غې نه غیر چا پیر چې کم دی لالی، دا غې نه توافونه، دا غې په نوم ما نظر نیازونه، دا غیر مدد کول، دا غیر پاره چې کم دی کوم کوم زینو ته سفر کول او تلل پګاړو کې او هغه ځای کې داغي دا هغه غرس مناول او په دې طریقه باندې خلق جمع کول، لکه حتی دا چې هغه پلیتای ظالمانو د شیعگانو د لاسو یا چې کم دی د هندوانو د لاسه یا د نورو خلکو د لاسه زمنګ کې راننوتی دي چې په محرم کې هم داسې خرابې دي لکه څنګه د محرم میاشي او شروع شو. محرم میاش دا د الله تبارک وتعالى د عزت مندو میاشتونه یو میاشت د محرم او درې نوري دي چې دوه تیر شوي اوس نږدې ذوالقعده او ذوالحجه، او درې مده محرم او څلورمه د رجب میاشت. دا څلور میاشتې د عزت دي. په دې محرم کې چې زمونږ په ملک کې ځان ته اهل سنت والجماعت او ځان ته سنیان وي، ته وګوره د هغې په کورونو کې چې کم دی پلسمه د محرم باندې کم کم سیزونه پخیږي، هغه بازار ته راوباسل کیږي، کورونو باندې ویشل کیږي، دغه سیز خوراک چې کم دی حرام دی، دا شرک دی. د الله تبارک وتعالى د نوم نه علاوه که د پیغمبر نوم ولینی، که د پرشتې په نوم ولینی، که د ولی او د بزرګ په نوم ولینی، چې په دې لس کم شی پوخ شو دا د هغه خلکو سره مشابهت دی کم چې په محرم کې د حسین رضی الله تعالی عنه د پاره غم راضی کوي. د غم رازای د پاره زمونږ په اسلام کې صرف درې ورځې غم رازی ده، او د خزې د پاره چې کم دی چې د خاوند د پاره سلور میاشتې او لس ورځې، د دې نه علاوه بالکل غم رازی نشته. بیا خو پیغمبرانو نه داسې یو ورځ خالی نشته چې په اصلي یو لاک سلیری زره سکه مزیاتو پیغمبران دي جو رازی د کال د سر نه به غم رازی شروع کو، ځکه چې هر ورځ چې کم دی نو پیغمبر به وفات شوي. او کته وای چې نه یاره کی دې چې دولسو میاشتو کې غیب پر لپسې په دولسو میاشتو کې نیو پات شوی، نو د صحابه او تاریخ وګوره چې صحابه کم ځای ته ورسېدل. صحابه چې کم دی نو زمونږه تر د کابل او ته کم دی زمونږه د پاکستان او د کراچۍ او کم دی د هندوستان او تر د شام او د روم پورې صحابه رسیدلې دي. داسې یو ورځ نشته په کال کې چې پاغې کې صحابي به وپات شوی نه یا شهید شوی نه. نو جو راځي چې دولس میاشتو ټول غم راځي کو، دا زمون پسونیانو کې سی او شیخ القران ان باسه لیدي د پاره د دې چې موږ د اخر نه محروم شون. دا میاش زکړه دا می زکړه خبره وکړي چې اسنه چې په محرم کې هغه سيزونه اوس کوي اوخري چې کوم په بازارونو کې ویشل کیږي، دا شرک دی. او د دې خوراک ته قران حرام ویلي دي، انما حرم علیکم المیتۃ والدم ولحم الخنزیر وما اخل لغیر الله. کوم یو شی چې بغیر د الله نه د بل چا په نوم باندې نوم واغستې شو، دا په بسم الله نه حلالیږي. وس خلک کوئی بسم الله په وای مړه، نو بیا خو بسم الله په خر ام غو خراړه وای بسم الله په وای چې حلالی کو په بسم الله نه حلالیږي. بسم الله باندې خو الله تبارک وتعالى وای چې تاسو کله زما د طرف نه حلال شوی سيزونه حلالوي نو زما په نوم یې حلالوي. نه هغه سيزونه چې کوم نه مونږ د الله په نوم حلالو ته اوس یو غلط کار کوه وای بسم الله په وایا دا حلالو نو بسم الله په غلط کار باندې ویل دا خو دویم ګناه شو دویم خط ګناه شو چې د الله نوم په هغه شیز باندې اخلي چې الله حرام کړی دی په قران کې نو د دې وجه نه هغه وعده چې مونږ د الله سره کړی زمونږ په معاشره کې مونږ د هغې خیال ساتو داغه موږ خیال نه ساتو ان الذين يشترون بعهد الله یقینا هغه کسان چې غورکۍ اشترا په معنی د اغستو راځي او ته چې کله بازار ته لړ شي نو چې ته کوم شي ځخلی استا خوخي ناخوخه شي ته ناخلی کوم شي چې استا خوخي نو دغه اشترا په معنی د خوخولو نو د دې وجه نه يشترون بعهد الله چې غورکۍ څه شي په احکام د الله تعالی باندې و ايمانهم او په قسمونو خپل باندې سشي غوړه کوي اوس ته دا غي ذکر کوي ثمنن قليلا قیمت لګ اگر کټوله دنیا ولینی کدا ټوله دنیا د الله تبارک وتعالى د یو حکم په ماتول باندې څوک درکوي نو دا ولي لګا دا زکات دا حکم ماتول ستاده پر سبب د علاقات غرزید او دنیا خو سیم پاتې کیدونکې نو چې کله دنیا ته نه پاتې کیدونکې دا نو د الله حکم د دینه غټو غنه چې دا ټوله دنیا تعالی څوک درکې اوم دا غینې غټو غاڼه او کما قسمونه دي چې د الله تبارک وتعالى سره د دې د فارق کړي وو چې الله تبارک وتعالى د الله د پیغمبر لدی د دې قول هغه سره کړي چې موږ به د الله تبارک وتعالى احکام په خپل ځان نافذ کوو او د دې به موږ خیال ساتو د پیسې ټکی د پاره چې کم دین هغه ته لاړل هغه هغه احکام نه مات کړل الله تبارک وتعالى اولئک دغه کسان چې اوس ګوره د هغې دپاره سزا ته وګوره لا خلاق لهم فی الاخرت نه به وي څه دی لره په آخرت کې نو چې آخرت کې د سړي څه لاړه شي نو که دا دنیا ټوله تاله چا درکړي نو لاړې په نقصان کې او په هلاکت کې وغورځېدی نو آخرت کې څه پاتې نه شوه اوس لا دا امید کېدی شه چې یاره ټیک ده ما خو د قیامت ورځې چې کم دی نو ډېر سختۍ برداشت کړی اس کی دیشی اللہ را من رحمتو کی اللہ وینا ولا یکلمهم اللہ نبا خبریو کی دیسر اللہ ولا ینظر الیہم او نبا وګوری دیتا په نظر در رحمت ماندے نبا ورسر اللہ تبارک تعالی خبری در میرا بانیو کی او نبا اللہ تبارک تعالی دیتا په نظر در رحمت مانی وګوری کلا یوم القیامت پر وزد قیامت ماندے ولا یزکیهم او نبا پاک کی دیلرا الله پاک پیدا دی ګنا نه چریم پاک نه کی چې تا دا الله وعده ماتولې تا دا الله احکام ماتول او پاغې دی دنیا غستا او خپل قسمونه دی ماتول او دا دنیا دی پیا غستا الله پیدا دی ګنا نه پاک نه کی ولهم عذاب الیم او دی د پر عذاب دی دردناک و ان منهم او یقینا باز دی دینا لفریقا یو ډلدا یلعون السنتهم چې کګی جب خپل لرا بالکتاب په کتاب باندې لتحسبوه د دې لپاره چې ته ګمانو کې پدې باندې مینل کتابې د کتاب نه د دې لپاره چې ته یقینو کې پدې باندې مینل کتابې د کتاب نه و ما هو مینل کتابې او نوې د کتاب نه ويقولون وایدی هو من عند الله د طرف د الله تعالی نه دی و ما هو من عند الله او نوې د طرف د الله تعالی نه ويقولون وایدی علی الله الكذب په الله باندې درو و هم یعلمون او دی خفویږي الله تبارک وتعالى پدې کې نه هم کباحت بیانې اته کباحتونه بیان شو یو بیان د شرک تاغي دویم نسبت د دین باطل ابراهيم عليه السلام ته دریم عوام دوکا کول ادلال العوام سلورم کفر بالآيات د الله فایتونه معنی کفر کول او پنځم تلبیس الحق بالباطل حق او باطل ګډول او شپږم احتيال ارتداد الناس خلق له شوکونه پیدا کول چې د خپل دین نه واپس ووم وصیت په دین منسوخه سره کم دین چې الله تبارک وتعالى ختم کو او نوی دین راغی تل بیا هم د زوړ دین چې کم دی وصیتونه خلکو ته کوي چې دی په دین باندې تصدیق د دې مکوي او اتم خیانت په اموال د ناس کې یاره د امیانو مالونه منګله جایز دي چې منګه یخلو زکه چې منګه علم کړی دی منګه علماي منګ له دې مالونه اغستل جاهز دي لکه څنګه چې موږ په پرون اوالی د ابن کثیر رحمت الله علیه اغاواله ذکر کړه نو نهم اوس دلته بیانای نهم تحریف الکتاب دا الله په کتاب باندې جبې کاغول د آسمانی کتاب په خبرو کې د ځان ناکامې او زیاتې کول پس کې د الله په آسمانی کتابونو کې چا کا توراتو کا غ انجیلو پاغي کې د خپل طرف نه زیاتې او کمې کول هغه په داسې اندازه خلکو تخکارا کول چې نواقف خلک د دین نه چغی ته پته ني چغی په دوه کوخري چوګور ته خود کتاب له مسله وکړه اصل کې هغه د کتاب نه ني الله پاک وای و ان منهم لفریقن تاسو ګورئ ترجمه ته یقینا بازی د دینا لفریقن یو ډل ده یلعون السنتهم چې کګی جیب خپلې بل کتاب په کتاب باندې لتحسبو دې لپاره چې ته ګمانو کې پدې باندې من الكتاب د کتابنا ته یقینو کې پدې باندې د کتاب نه چې و ما هو من الكتاب الله پاک سوې نه ده د کتاب نه د کتاب نه ني نو د خپل طرف نه کمې زیاتې کول د دې لپاره چې نواقف پدې باندې دوګه کې کم خلک چې نوې دی د دین نه نواقف پدې حالان کې هغه کتاب نه ني او نه د الله تبارک وتعالى د طرف نه وي نن راشه د خپل زمنګ د معاشري د خلکو حال وګوره اغه مولا چې اغه باطل پرست مولاوي د حق پرست مولا چې چا به قدري وکړه د دین جړې د ولړول او دا مسلمان نه دی چې د حق پرست علما او سو بیزتی کوي دا مسلمان نشي پاتې کېږي باطل پرست مولیان چې کم دي داغي کچره هغه ټګي او هغه دوکه خلکو تخکاره نه کی خلک پاغه ټګای کی او په دوکه کی روان دي روان نه دي یو سړی دی او سوداګر دی او دا هغه چې کم نه کاڼی دي او د تلی سره کتن چې کم نه مکناتی زغړ ځوان کړی دی د ټول طرف ته تاله چې کم نه نو سلور کیلو شی خپلته وسره چې کم نه یو پاو د لاندې مکناتی سیخې دی یا هغه وخت کې ورسره کی دي او تاله شی تلی او ستاسو د پیماندارای وای چې د دې نقصان نه خبر شي دا دکاندار به تاسو ته خلکو ته خایې کې نه بخایې تاسو نه تاسو کو بے ایمان دی نو یعنی د دکان کې چې د یو پاو غلطی کوي هغه بے ایمان دی او په دین کې چې هغه غلطی کوي هغه زما د سر زما د سر ګل دی ازما د سترګو رانج دي نه دنیا خو پاتې کیدون کې دا چټاکه ستاده لپاره خیر دی اخرت کې بدل بیا هم دا غنه سوا خدا ظالم چې تا کوپر تو غرزولې نه دي د دنیا خیر شو نه دي د اخرت خیر شو کہانی کې چر اثر چا زیاتې کړې دي اما د لپاره خیر دی زما رونو او چې چار اثر دین کې زیاتې کړې دي او په غپس زروان شو ما ځان غرق کړې دي دا نه چې کني زما پړن باغته پسر شي او ما الله جنت ته داخل کی نه الله پاک وایي تو ولی باطل پس روان وې نه د دنیا دوکرا کونکي دکاندار مال د دی علما او باطل پرست نه غوړه دي اخرت کې به مال چې کم دی دا غنه الله پاک زما بدل واخلي خدای براته وای چې خدای الله پاک براته وای چې تعالی ما حق پرز در لګلی او تا داغي او تعالی ما قران در لګلی او تا د قران ته بيداری ولې نه کوله ز جهنم تا نو جهنم کې بیا وای چې و بې ایمان تا که ما ته دا نه و ان شاء الله موږ په دې ډیر آیاتونه بیا وخایو چې بې ایمان او ځای په ځای سورۃ البقره کې هم تیر شویو بې ایمان کچری تا موږ 166 167 نمبر آیات نو کتا موږ ته نه وي نو موږ بسله دلته راتلو یو بل نوال ته بیزاره کی استبر الذین کله چې بیزاره شي هغه کسان نو دی به یو بل نه بیزاره بیا لته نو د دې وجنه په کتاب باندې بجب خوځي وېدا کتابو کې راوړی دي وای راوړا هغه کتاب چې کتاب راوړی او ګوري هغه مسله په کې هغه شان نه بې ایمان د ځان نه خلکو ته اسی وای په کتابونو کې راوړی دي او که پرس کتاب کې د قران او د سنت نه خلاف یو خبره لیکي نو چې په کتاب کې راوړی دا نو ازما د پاره حجت نه دی حجت خو قران او سنت دی دارنګي تاسو ته وکړه اولیاء کرام له تاسو ولي زی یره دا حق دی کنه نو حق دی پس کې حق دی حق پدې کې چې د الله دین را رسولو بالکل او کچري دین را رسولو په حق دی حق پدې دي چې کتابونه خپل خپل لیکل دي او بالکل په حق دي چې کتابونه خپل خپل لیکل دي بالکل په حق دي حق پدې دي چې د الله توحید خلکو ته بیان او بالکل په حق دي حق پدې دي چې د نبی علی السلام سنت خلکو ته خودل او بالکل په حق دي او کته وای چې حق پدې دي چې راځي او د لاس ته لستونی دي الله ته وسیله کوي دا حق نه دي په دې طریقه حق نشته. نو خلکو ته اولیاء حق ته خو په حق پو کوي نه چې حق څه شی دی. ناجزانان ځي او د قبرونو نه غیر چاپیره خلک ګرځي د قبرونو نه غواړي. نو دا جبې کګول د الله په کتاب باندې چې ته چې کم نه نو حق خلکو ته اولیاء حق تي او ورته تفصیل نه کې چې حق دی خو په سکه حق دی. حق پدې دی چې تزا دا اولیاء او کرامات حق دی. اوس د کراماتو نه مطلب ستا دا دی چې دغه کرامات دا دی چې ته دا کرامات د ولی چې کم د سره کرامت دی نو تعالی د خدای پاک صفت ولا ورکا د دغه کرامت په وجه باندې چې د سره کرامات دی اوس په منګه دل زو زکه چې الله تبارک وتعالى دې ټاکلې او منګه چې کم دی ګناګار یو منګ بزو او دې بزمنګ د پاره الله ته سوال کوي کچری ژوندې او کچری مړی او توای چې د سره کرامات او زو لزم دې زما د پاره الله ته سوال کوي لکه دلیل راته وخای چې په کوم ځای کې الله تبارک وتعالى ویلی دي. نو دا جبې به خلکو ته کوي په دې طریقو باندې چې خلک نواقف وي خبردار نه دي دین نه وای مولای صاحب دا خبره وکړه. نو دلیل سبب د څه جوړ شي وای مناسب دی علم یې کړی دی نه صحیح علم خلکو ته خایا دغه علم چې کوم دی سبب د هدایت ګرځي او که غلط علم زخم او که تخای که بل سوخی دغه مولای چې کوم دی نو خلکو ته د الله په کتاب باندې جبې کګی او دا د کتاب نه نوي او خلکو ته وې دا د کتاب نه دی و ما هو من عند الله نوي دا د طرف د الله نه ويقولون وايدي على الله الكذب بالله باندې درو وهم يعلمون دي خفويږي په الله تعالی باندې دروغ جوړ کی او دي ته خپتای چې دا خبره د دروغ ده د هغه باوجود بیا هم د دنیا د صد پاره د دنیا د پیدې د پاره یا د خپل دنیایي مفادو د پاره کاغه هر قسمه مفاد دي چې د خلکو نه حاصلې د هغه د پاره د الله تبارک وتعالى په ذات باندې دروغ جوړول او د هغه باوجود دی ته د خبرې خپته لګی چې دا خنه ده قوی دنیا مروانی او دنیا می آمدن می خرابېږي. نو دا آمدن او د دنیا د خرابېدو د وجې نه سره د پوی نه په الله تبارک وتعالى باندې دروغ جوړول دا هلاکت د ایمان دی چې د الله تبارک وتعالى کتاب خلقو ته تپاغې کې شبهات پیدا کړي. ان الذين یقینا کسان یشترونا چې غورکی بعهد الله په احکام د الله تعالی باندې و ایمانهم په قسمونو خپلو باندې ثمنا قلیلا قیمت لک اگر کو دنیا ټوله ولینی اولایک دغه کسان چې لا خلاق لهم فی الاخرته نبوی سی دی لره په اخرت کې ولا یکلمهم الله نبا خبریو کې دی سره الله تعالی ولا ينظر الیهم نبو ګور دی تعالی په نظر د رحمت سره یوم القیامت پر ورځ د قیامت باندې ولا یزکیهم او نو پاک کی دی لرا ولهم عذاب الیم دی د پار عذاب دی دردناک و ان منهم لفریقا او یقینا بعضی د دین یو ډل ده یلعون السنتهم چکا گئی جب خپل بیل کتاب په کتاب باندې لتحسبوه من الكتاب دی د پار چو غنیت دی لره د کتاب نا و ما هو من الكتاب او نو داد کتاب نا و یقولون وایدی هو من عند الله داد طرف د الله تعالی ندی وما هو من عند الله نو داد طرف د الله تعالی نا صفا خبر الله تبارک تعالی قران داسې صفا وای چې داد الله تبارک تعالی طرف نن د تسنګ په الله باندې جوړای و یقولون وایدی علی الله الكذب په الله باندې درو وهم یعلمون دی خفویږي